Babu ma yekuluhu ba'de tagmidil meyyit. Ölünün gözlerini örttükten sonra, biliyorsunuz sünnete göre, ki biz bu cenaze ile alakalı birçok hadisi Şeyh Albani Rahimahullah'ın Ahkamul Cenaiz adlı kitabında ne yapmıştık? Almıştık, okumuştuk. Yine bir tekrarlamış olacağız bu hadis-i şerifleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi tavsiye ediyor? Diyor ki, ölünün ruhu çıkarken ölü ne yapar? Ruha bakar. Şeyh İbn Hüseyin Rahimahullah diyor ki, demek ki ruh cisimdir. Yani görülen bir şey. Ama kim görüyor onu? Onu çıkartan melekler görüyor ve o ruhun sahibi olan ölüm anını yaşayan kişi görüyor. Ondan önce görüyor muyuz? Yani uykuya dalarken ruhumuzun nasıl çıktığını, nasıl girdiğini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Veyahut da ölüm anında ölüm halini yaşayan, can çekişen, canını teslim etmeye çalışan bir adamın gördüğü o ruhu biz görüyor muyuz? Göremiyoruz. Allah Teala'nın izin verdikleri görüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ruh çıktığı zaman biliyorsunuz melekler ruhu kaldırıp götürüyorlar. Göğe doğru yükseltiyorlar. İyi, temiz, mümin bir ruhsa melekler soruyor. Kim bu güzel ruh? Ne kadar da güzel kokuyor. Kabre gelmeden önce. Göğe doğru yükseliyor. Müşrik bir insansa yere bırakıyorlar. Yere bırakıyorlar ve yere ne yapıyor? Çarpıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam bu tefsirle ayetin tefsirini yapıyor. Değil mi? Müşrik, Allah ayet-i kerimede müşriği neye benzetiyor? Bir kuşun alıp yukarı kaldırdığı ve yere bıraktığı ve uzak bir yere attığı, fırlattığı kişiye benzetiyor. İşte melekler de ruhu alıp müşrik adamın, kafir adamın ruhunu yere bırakıyorlar. Tabi o ruh çıkarken insan ona ne yapıyor? Gözleri takılıyor, bakıyor. Herkes ruhunu ne yapacak? Görecek. Ama şu an için bizimle sürekli beraber olmasına rağmen, bizden olmasına rağmen hiçbir bilgimiz yok bununla alakalı olarak. Ruhla alakalı olarak. Tıp da yani bunun ne olduğunu anlam veremiyor. Diyor ki doktor, bir insanın diyor hayatta olabilmesi için, hayatta kalabilmesi için gereken her şeyi diyor hastaya veriyoruz. Öldükten sonra. Kalbini attırıyoruz diyor. Oksijen veriyoruz diyor ağzından. Ona rağmen diyor yok diyor. Bir şey var diyor. Vücuttan giden çıkan artık o vücut hayatının temel şeyleri olan şeyleri, maddeleri kendisine versek bile diyor. Bir daha dönemiyor hayata. Böyle et pörsüyüp gidiyor. Neden? Çünkü ruh çıktı gitti. İşte sünnete göre de ne yapmamız gerekiyor? Ölen kişinin gözleri açıksa eğer gözlerini tazeyken kapatmamız gerekiyor. Böyle yeni ölmüşken. Sonradan diyorlar zaten kapanması zor oluyor. Gözler böyle açık kalıyor. Bu rivayet Ummu Seleme. Ummu Seleme biliyorsunuz müminlerin annesi oluyor daha sonradan. Kiminle evli? Ebu Seleme ile evli. Diyor ki dakhala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala Ebi Seleme'te ve kad şakka basaruhu fe agmadahu. Hanımı rivayet ediyor bu hadis. Ummu Seleme. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. Ebu Seleme kocası yatakta yatıyor. Ölmüş. Gözleri açık kalmış. Diyor ki aleyhissalatü vesselam gözleri açık kalan Ebu Seleme'nin gözlerini ne yaptı? Kapattı, örttü. Eliyle örttü. Thumma kâle, dedi ki sonra, اِذَا قُبِدَ الرُّوحُ اِذَا قُبِدَ الرُّوحُ. Ruh kabz olunduğu zaman, kim kabz ediyor ruhu? Allah'ın emriyle ölüm meleği. Sonra diğer bekleyen meleklere veriyor. Ruh kabz olunduğunda, تَبِعَهُ الْبَصَرُ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. Göz, ruha ne olur? Tabi olur. Yani ruha bakar. فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ Ebu Seleme'nin akrabaları evde başlıyorlar bağırıp çağırmaya. Çünkü yani ölüm öyle ölü görmek, ölen bir insanın yanında bulunmak ilginçtir. Yani her insanın nasıl bir tepki vereceği bilinmeyebilir. Çok sakin bir adam çok farklı tavırlarda bulunabilir. İnsanlar Ebu Seleme'nin yanında, yakın akrabaları, işte kimler varsa, ne yapıyorlar? Gürültü çıkarmaya, bağırıp çağırmaya başlıyorlar. Ki bunlar nehyolmuş, yasaklanmış şeyler. İleriki bablarda gelecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani bağırmayı, çağırmayı, bağırarak ağlamayı nehyediyor, yasaklıyor. فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kendinize beddua etmeyin. Dua edecekseniz hayırla dua edin. Yani bugün insanlar da bakın ağızlarını öyle alıştırmışlar ki kendisine ve çoluğuna, çocuğuna, ailesine hep sürekli ne yapıyor? Dua ediyor. Allah kahretsin diyor. Değil mi? Allah belanı versin diyor mesela. Bunları duyuyorsunuz değil mi? Çok var Türkiye'de bu. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki dua ederken kendinize hayırla dua edin. Yani Allah ıslah eylesin. Allah hidayet eylesin. Aleykümselam. Allah ayaklarını sabit kılsın. Allah rahmet eylesin diyerek insan hem kendisine hem de çoluğuna çocuğuna ne yapması lazım? Dua etmesi lazım. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ Çünkü melekler sizlerin söylediğiniz o sözlere, o dualara ne yapar? Amin der. Yani amin demek istecib. Amin de bir duadır değil mi? Allah'ım icabet et demek. Ve sizlerin duasına amin diyenler kimler? Melekler. Normal günahkar insanlar, kullar değil. O halde bir insan nasıl olur da çocuğuna bela okur, çocuğuna beddua okur? ثُمَّ قَالْ Sonra dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَب۪ي سَلَمَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَب۪ي سَلَمَ Allah'ım sen Ebu Seleme'yi mağfiret et. Sen Ebu Seleme'nin günahlarını bağışla. وَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْد۪يِّينَ Onun derecesini yükselt. Kimler arasında? Hidayete erenler arasında, hidayete ermiş olanlar arasında. وَخْلُفْهُ فِي اَقْبِهِ فِي الْغَابِر۪ينَ Onun ardından onun ailesine sen bak. Onların halifesi sen ol. Böyle dua diyor. Yani onların yardımcısı sen ol. Onun zürriyetini sen muhafaza eyle. وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Bakın Peygamberimizin yaptığı dualara. Bu dua yapmak sünnettir. Cenazenin henüz daha evden çıkmamış haldeyken bulunduğu anda. Allah'ım mağfir lehu ve erfa' derecetehu fil mehdiyyin ve ahlufu fi akibihi fil gabirin ve gfir lena ve lehu ya rabbel alemin ve fsah lehu fi kabrihi onun kabrini genişlet ve nevvir lehu fihi ve onun kabrini nurlandır. Onun kabrini ne yap? Nurlandır. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine tavsiye ettiği, ki biraz sonra gelecek, tavsiyelerden bir tanesi de şu, bir insana musibet ettiği zaman, musibet geldiği zaman, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şu duayı okumamızı bizlere yol gösteriyor. Nedir o dua? Allahümme cürni fi musibeti. Allah'ım bana bu musibetimde ne yap? Ecir ver. Çünkü mümine isabet eden her gam, her keder, her hüzün bir günaha kefarettir. Bir günaha kefarettir. Hatta hastalık ve hatta ayağına batan bir diken bile. Bakın küçücük bir diken bile, elinizin küçücük bir yerinin kanaması bile sizlerin günahlarınıza bir kefaret. Onun için başınıza gelen her musibette şu dua yapmanız sünnettir. Allahümme ecurni fi musibeti. Allah'ım bana bu musibetimde ne ver? Ecir ver. Sevap ver. Ardından vahlufni hayran وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا Ve bu musibetten daha hayırlısını bana ver. Musibetten daha hayırlısını bana ver. Ummu Seleme radıyallahu anha kocasını çok seviyordu. Ve kocası da sahabenin öncülerindendi. Vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu dua yapmasını söylüyor. Diyor ki benim için diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kim daha hayırlı olabilir ki? Kocamdan kim daha hayırlı olabilir ki? Sonra düşünüyor ki evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İddeti dolduğu zaman dolar dolmaz. Kiminle evleniyor bu kadın sahabe? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le evleniyor. Allah Teala duasına icabet ediyor. Demek ki bir insanın başına tabii yani sabır diyor ya aleyhisselatü vesselam. Sabır ilk musibetin geldiği anda. İlk başa geldiği anda. Bu da böyle yani insanın o anda yaptığı dua başkadır. Aradan da geçtikten sonra yaptığı dua. İnsan ilk anda kendine beddua ediyor, ederse, isyan ederse, yani daha sonradan dua ederse niye duam kabul olmadı diye kendinden başkasını sorumlu tutmasın, kendinden başkasını kınamasın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.